واشربوا اسكي حتى تردفوا ليتبين لكم الخيط الابيض چه ظاهر شي تاسو تا تار سپینو من الخيط الاسود د هغې تور تار نه چې سپین تار درته ظاهر شي داسې شي د تور تار نه یو صحابي نو هغه دې ظاهر ته وکته که نه نو تار یې سر ته ایښو یو تور تار و بل سپین تار و د شپې چې دا وشه بالغ لاندې خو چې لږ ټیم پته تار بهر وباسه وي تار خو لا هغسې تور دی او خو لا هغسې تور دی سپین شوی نه دی بیا سر نبی اسلام ته نبی اسلام وخاندل نو دا اوس نازل شي چې من الفجر د سحر نه داسې چې نه د سحر نه د سپین تار نه مراد دا نه وي کې صبح صادق صبح صادق من الخيط الأسود تريك من الليل لشبينا خوراك ويس كاك ويس اللي فريش ظاهر شي حتى شي يقينا نخكار شي حتى تردوك شي يقينا نخكار شي تسطى الخيط الأبيض تارس بنا من الخيط الأسود ده هغه تور تارنه من الفجر د سحرنا ثم اتم صیاما بیا پوره کوئ روژې لرا الى اللیل تر شپې پورې شپې پورې ماښام ګوره اسلامي هر یو سوي کې ډېر لوی حکمتونه دي پیشمانۍ لیټ کوه مستحب ده داسې سر دغه ته 25 منټ پاتې شو 20 منټ پاتې شو لیټ یو که زه اوبه هم وڅکې او نه چارج وي تازه به یو بجه دوه بجې مه کوه پښمنه لیټ او روزه ما ته پټم کوه څنګه بنګ شروع شي بس شروع شه دا کوه ناشر فرید انوی رحمه الله بیا احتیاط کوو چې له بنګونو ولا اکثر د درې منټه مخکې پور شي نو بل پیر شه وو هغه وسره آزاد وو اشرف فرید انوی صاحب سره دا ور پیر شه مریدانو ته وي ویزه باندې روزه ما ته تک خو خو وي دې لټوالې کې او دې حدیث شریف باندې عمل نه نشي نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جلتی کی روزہ ماتی کی کنا نو مریدان تو چھ سنگ بانگ شروع شی زر در بشورو وچ ہے ناشر پری تانوی صاحب ناس تو لہا انتظار ہی کھلو اب مریدان چھو آگا بل پیر والا آگے شروع سے دسترخان خالی کھلو تانوی صاحب شروع وچ ہے شیدن خالی کی مریدان تو شروع وچ ہے دسترخان در خالی کی ثم اتم الصيام الى الليل بیا فرق رجا ترش پہ فوری ولا تباشرهن تاسو ډډې مو مګي فلا خذ فوری وانتم عاكفون في المساجد حال رچ تاسو اعتکاف کیے في المساجد په جمعاتونو کې حال رچ تاسو په اعتکاف کیے پس کې یعنی اعتکاف کوون کیے په جمعاتونو کې وانتم عاكفون في المساجد تلاتوري کې انها سنة مؤكدة دا اعتکاف سنة مؤكدة دي مختصة بالمساجد او دا خاص گرد والی شوی دي فجمات نفوری نو استاجی خدب فکم لکی اعتکاف کئی والمرأة فی مسجد بیتها دا خدا چرا ندا فجمات تکور کسی کی اعتکاف کی فکور کی کوٹا فکار دا چې هغه د کور جومات وي ښه او چې مونځ اودس پکې وشي دا ور را کونډه کړه چې د ماشومان پکې ایکو دو نه کړي دا به زړه ډېر لوی ارمان دی چې هر کور کې وي دا حال دی حال پرېږده وه دا به د جومات غم وکړه په کور کې د کور جومات د محلې جومات د کلي جومات پوه شوې باندې او مخکې به کور کې جومات وو هلته به دوی کاچه وي زنانو موچت زن جو کلو خکولی ای بند او آخه ما خوا او آغی تا بو خاتی تا ماشومان نوشو خاتی او دون موچت آوان ای تا بو خاتی مون بیو کو بیا بشه داغی نسو شرا کسو داغی بند تخت پوش سی برو واتا تخت پوش سی تخت پوش تا خوچه کم مولی کورو هتا او کچالوی پیو بردو کن تلکا حدود اللہ دا پولی دا اللہ فاک دی فلا تقربوها من دیکھی گئے نتاب نو دا وس کوم پوری دل لا پاک دې ته من دیکھی گئے لا تو لیکي المباشرة في الاعتكاف معصية الله المباشرة في الاعتكاف معصية الله مباشرة تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك دارك يبين الله آياته بيان الله فاكو نشان اخبر للناس خلق تعالى لعلهم يتقون نفر دريت لحلق تقوى حاسنك ولا تاكلوا اموالكم تصمخر مال نقبل بينكم فقبل منسكي بالباطل فناروا تركي سرا فالمنسكي مال فناروا تركي سرا مخر ولا تاكلوا تلاندوليك الصوم مانع الصوم مانع عن أكل الحلال عن أكل الحلال لأمر الله دواجد أمر الله فاك حلال شيء دي خروجك نشي خلي فاجتنب عن الحرام أيضا فاجتنب عن الحرام أيضا كل حين لأمر الله فاجتنب عن الحرام أيضا كل حين لأمر الله فوجه شوية كنا ربط تجيات روجك حلال شيء أم نشي خوالي رضي بند كنا ودارنگ اید حرام چدی نو دینم سکا زار بچ کے دانو ساتا ار وقت ولا تاكلوا اموالكم تاسو مخره مالونا دیو بلا بینکم بخل مسکی مل باطل فنا جیز طریقے سرا دی بات توری کی ما کان مخالفا عن الحكم الشرعي دی توبہ تی ہوئی ما کان مخالفا عن الحكم الشرعي أعجي مخالفي لحكم شرعنا وتدلو جتاس رسول كوي بها فدع مال سرا إلى الحكام مشران تابة والرشوة إلى الحكام تنادو بكي بتور الرشوة دا اوس مخکې هم نوې نوې طریقې وي اوس یې دا طریقې ډېرې راکړې لړ شي پټواري له پیسې ورکړي او پردی ځمکې آکس یې مړ شوي او تېز ورپسې شل کاله دېرش کاله مخکې زوړ تاریخ کې انتقال وکړو پیسې ولې ور هغه غریب مړي په قبر کې پروت دي هغه دستخط یې وکړې ورته انتقال ته پسې راوړي دي په سوونو کې څونه داسې خلک دي زما کې پردې دا کړي دا نیک مخکې مړ شوي که نه چې تنوسي کړوسي نو هغه ولیکي دغه بابا نه در بس انتقال شي بیا چې دې ته پوسې کړو چې څه شي دا خو مله هغه ناغستې وه راشه دې مشې انتقال ده دا به ته مونږ په 1951 کې اغستې وه څه کې 51 کې او انتقال یې په 91 کې کړ نو تاسو رسول ما کوئ چا دا حکام تا وته ورشوت په تاڼه په تاثیر کې پیسې مور کوئ پټواري نه مور کوئ لتاکلوا د فادر چې تاسو اوخرئ دا د ترجمې زوره ما ډېرې غلطې ترجمې کېږي وایي چې اوخري یو ډله من اموال الناس د مال له خلکو نه او اخوا ترکیبونو ته نه ګورئ چې دا ترکیب بیا څه شو شو دا به داسې وایي لتأكلوا دفار در چتاس اخرى فريقا او يو تكلا من اموال الناس ده مالنا خلقنا ده فريقا نما دل دك تكلا را دل دل لتاكلون فرد رشتا سو اخر فريقا او يو تكلا من اموال الناس ده مالنا خلقنا بالاسم فغنا سراب وانتم تعلمون هل رشد ستا فتدا شدا كاردان رواني اس ٹائم سے ہوئی ہاں تو تو الحمد لله وينها